Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларуская паэтка Валерія Кустава стала галоўнай гераіняй шэрагу перадач адной з нямецкай радыёстанцый, мэты якіх распавесці нямецкаму слухачу аб сацыяльна-культурным ды грамадскім жыцці Беларусі праз прыклад дзейнасці маладога беларускага літаратара, якім і была абраная паэтка Валерія Кустава. Справа ў тым, што калі я ў ліпені выступала і пісала сваю новую кнігу ў Берліне ў літаратурным калоквіуме, то да мяне патэлефанавала журналістка, якая проста зацікавілася беларускай літаратурай, беларускай паэзіяй і захацела прайсці на выступ там у Нямеччыне. Пасля выступу яна мне прапанавала прыехаць у Беларусь і зрабіць цыкл праграм пра беларускую культуру, беларускую літаратуру, увогуле сацыяльнае становішча ў Беларусі, дзе я была б героем, які сустракаўся са сваімі сябрамі, рознымі дзеячамі, літаратарамі, кандыдатамі, музыкамі. Так далей. Які цель такіх перадачаў, пра што расказваецца ў іх? У Нямеччыне гэтая краіна, гэтыя людзі, яны даволі шмат цікаюцца Беларусі, але ўсё роўна вельмі-вельмі мала пра яе ведаюць. Яны вельмі мала ведаюць пра праблему самаідэнтыфікацыі у нас, напрыклад, пра гэтае змаганне заўсёднае рускай, беларускай мовы, праблемы ў ідэалогіі, ў палітыцы, ў літаратуры, якія ўзнікаюць у беларускай культуры, праблемы, каб яе прасунуць і гэтак далей. І многія нават не ведаюць, што, напрыклад, у Беларусі размаўляюць по-беларуску. І таму яны вырашылі ўзяць за асноўнага героя менавіта маладога паэта, праз яго паказаць усю гэту сітуацыю. Ці ўзнікаюць нейкія праблемы ў стварэнні гэтых перадачаў? У нас вельмі ўсё сімпатычна прайшло, добра, таму што ўсе сустрэчы, іх было запланавана больш, чым магло ўвайсці ў перадачы, таму адбылося практычна ўсе з іх. Таму адпаведна было вельмі шмат матэрыялу, ніхто не адмаўляўся ад гэтых сустрэчаў. Пагатоў пашанцавала ў тым, што гэтыя дзеячы ў розных сферах былі маімі сябрамі, прыяцелямі, і таму не ўзнікла ніякіх праблем. Напраўду, апроч яшчэ асобаў, было шмат акцый, на якіх мы хадзілі на выступы, бралі інтэрв'ю проста ў слухачоў, у гледачоў. За Алесем Камоцкім мы сустракаліся і спявалі нават ім сваю песню, напісаную даўно-даўно. Сустракаліся з Уладзіміром Некляевым, які таксама цяпер не толькі паэт, але і кандыдат. З Пашым Свярынцам выступалі разам каля касцёла ў абарону. Мы былі вельмі-вельмі у розных сітуацыях з рознымі людзьмі. Сустракаліся таксама з музыкамі з розных ансамбляў, цалкам выпадкова часам натраплялі на вуліцы на шмат знаёмых. Скажыце, шмат такіх перадачаў было, і ці ёсць магчымасць у беларускіх слухачоў іх пачуць неяк? Наколькі мне вядома, яны будуць выкладацца ў інтэрнэт, і гэтых праграмаў было вобмаль, практычна не было, і гэта першы такі праект, увогуле, які ладзіцца менавіта такім чынам незвычайным. Ці адкрылася менавіта беларуская паэзія, тваё жыццё неяк па-новаму для цябе ў працэсе стварэння гэтых перадачаў? Мне было вельмі прыемна, таму што гэтыя журналісты, якія прыехалі, яны як бы змусілі мяне сустрэцца ўрэшце з тымі, з кім я даўно мусіла сустрэцца, там перадаць вершы рэдактарам ці выступіць ва ўніверсітэтах. І вельмі было цікава і прыемна пачуць, гэтыя журналісты ведалі рускую мову, але не ведалі беларускай, наколькі яны заўважылі адрозненні ў менталітэце, у мове, у падачы, у эмацыйнасці, што гэта нацыя, якія маюць вельмі шмат адрознасцяў. І яны гэта ўспрымалі, канешне, з боку. Мне было заўсёды цікава чуць і іх меркаванне і разам з тым атрымліваць ад іх парады, як гэта лепей падаваць замежнаму чытачу і слухачу. Новыя рысы сучаснага культурна-сацыяльнага жыцця Беларусі стануць вядомымі і нямецкаму слухачу праз шэраг перадачаў з удзелам паэткі Валерыі Куставай, якія нямецкая журналістка Ute Zauf неўзабаве прэзентуе на адной з нямецкіх радыёстанцый.